Is slechts pijn en verdriet, maar je ziet het niet. Sla je arm om me heen, ik wil jou aan mijn zij. Maar laat me vrij. Niet uit als je voor altijd geeft om mij, maar laat me vrij. Als een vriend laat ik jou nooit meer gaan. Ook ik droom van die toekomst van jou en mij, maar laat me vrij. Wat ik wil, voel me vreemd en raar. Schat, maak jij.